الباب السادس والعشرون وثلاثمائة باب تحريم قوله لمسلم يا كافر کسی مسلمان کو اے کافر کہہ کر پکارنا حرام ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو وہ دو باتوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے، اگر وہ واقعی ایسا ہوا جیسا کہ اس نے کہا تو درست، ورنہ وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. بخاری و مسلم. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه. حار رجع. حضرت أبو ذر رضي الله عنه سے روايته کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، جبکہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی کی طرف لوٹ آتی ہے. بخاری و مسلم.